Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Og omsorg om de mindste. Vi sidder lige og hører folketingsdebat. Åbningsdebatten. Klimaforandringerne er her allerede. Det er Pia Olsen Dyhr, der er på lige nu. Heldigvis samtidig med et helt unikt... Og de snakker om minimumsnormeringer, har de i hvert fald lige gjort, lige inden jeg gik på her. Altså, ja, det er den store debat. Den kommer til at vare helt til klokken et eller andet sent i aften. 10-11, måske 12 stykker. Og allerede nu har der jo været et par nyheder. Altså, Venstre støtter nu et mål om 70% reduktion af CO2 i 2030. Det var jo ellers noget, som man... For kort tid siden, jeg tror det var i sidste uge, eller var det forrige uge, der sagde Venstre, at de konservative havde købt katten i sækken, citat slut, da de tilsluttede sig det her klimamål, som partiet nu i dag har tilsluttet sig. Så vil Venstre også følge demografiske træk, og så har hele Blå Blok lavet en forslag til vedtagelse, som det hedder. Altså en fælles tekst, hvor de så alle sammen er enige med hinanden i noget bestemt politik. Og det er så inklusiv Nye Borgerlige, så Venstre og Nye Borgerlige og de andre partier i Blå Blok er blevet enige om noget, faktisk, i fællesskab. Det er så rimelig overordnet. Det er noget med, at der skal være en stram udlændingepolitik og sådan noget. Ja, og jeg har været på Christiansborg tidligere i dag og hørt starten af debatten. Og den starter jo altid med, at det største parti skal på talerstolen først. Det er så Socialdemokratiet, og så kommer Venstre, og så går den ellers dernedad, indtil at Mette Frederiksen på et tidspunkt, når alle har været igennem, inklusiv de nordatlantiske mandater, de fire, der er, så har sagt noget, og så er det Mette Frederiksen, der summer op, og så er der en runde mere, og så er klokken rigtig mange. Men de startede med Socialdemokratiet, som jo er blevet beskyldt for allerede nu, hvor der var gået 100 dage siden de fik regeringsmagten, for egentlig har kommet lige lovlig mange ting ned i sylteglassene. Og det tror jeg faktisk også, man kunne høre. Det vil jeg våge at påstå, det lader jeg i hvert fald selv mærke til. Det kunne man høre på, hvordan debatten kom i gang. Der svarede Socialdemokratiets ordfører, som var på talerstolen og skulle svare på spørgsmål fra de andre partier, henholdende på stort set alt. Lad os lige prøve at høre. Først var det Venstres Sofie Løde, politisk ordfører nu, som spørger, hvordan var det nu med de konsulenter? Socialdemokratiet ville jo spare 3 milliarder på konsulenter og bruge dem på, jeg tror det var socioassistenter eller sådan noget, i hvert fald noget velfærd. Og hvordan går det med det? For der står intet om det i finanslovsoplægget til, hvordan man finder 3 milliarder på konsulenter. Det spurgte hun til, og så kan vi jo høre svaret fra Jesper Petersen bagefter. Socialdemokratiet lovede at spare 3 milliarder om året på konsulenter, som skulle bruges på velfærd. Sådan. Nu fik vi regeringens finanslovsforslag i går, hvor mange milliarder på finanslovsforslaget for Socialdemokratiet spares der konkret på konsulenter i det offentlige. Hvorfor? Jamen, jeg skal bare slå fast for fru Sofie Løde, at vi kommer til at spare. Der kan man allerede høre, at man er på vej ud i et intetsvar. Og det vil vi gerne samarbejde med Venstre om, hvordan vi kan bruge de penge bedre. Og det er bare noget andet, end hvordan fru Sofie Løde selv turnerede det her, stillede sig op og sagde, der er et beløb på 5 milliarder, andre, nogen lige stillede op til kommunerne og sagde, at det kan vi sagtens fikse. De mente ikke, at der var noget i de forslag, som fru Sofie Løde og Finansministeriet kom fra. Og så skal det hedde, at så der mangler vi kun et angreb på de andre. Jeg synes, at hr. Jakob Ellemann kom med en rigtig god opfordring til sit parti om at blive en bred og glad borgerlighed, der ikke bliver vrissen eller vrængende. Ja, der kommer det. Debatterer uden at undertone, at du er en idiot, hvis du synes noget andet, og det er en opfordring, jeg godt vil give videre til fru Sofie Løde i dag. Ja, så endte vi lige pludselig i... Ja, svaret fortoner sig selvfølgelig, fordi der er ikke nogen plan om at spare 3 milliarder på konsulenter. Ikke nu i hvert fald. Så endte vi så i den her gamle traver på Christiansborg, nemlig at prøve at få de andre til at virke altså meget vrede og mopsede og sure og sådan noget. Det er meget, meget retorisk vigtigt åbenbart at kunne fyre sådan en af. Så prøvede Dansk Folkeparti at spørge til, hvornår det var Arnes tur. Altså, jeg har forstået det sådan, at den nye statsminister sagde ved sin tiltræden, at det her det var noget, som hun selv ville arbejde med hver eneste evig dag, fordi så vigtigt var det. Hvorfor skal det tage til næste sommer? Ordfører, værsgo. Fordi det jo ikke er enkelt at indføre den, hvad vi har sagt fra starten. Det kan ikke være nyt for hr. Kristian Thulesen Dahl. Jeg kan forstå, at man på Dansk Folkepartis hjemmeside har oprettet sådan en form for tæller, eller har lavet en særlig hjemmeside med en tæller. Og hvis det er et udtryk for, at man på forhånd siger, ja, sådan en ret vil vi støtte. Vi er enige i, der står ikke forlis jura i vejen. Det kan vi gøre, det vil vi gøre. Så vil jeg være så glad for, at det er udkommet på den her debat i dag. Men hidtil har du været sådan lidt mere rystende, hvor man egentlig havde Dansk Folkeparti. Det er de andre, ikke? Og må jeg bare sige, at den eneste grund til, at vi har den her debat nu, det er jo fordi, vi kom med det forslag. Vi mener, det er alvorligt, og vi kommer til at gennemføre det. Gerne med opbakning på Dansk Folkeparti. Ja, det kommer altså til at ske, men det er bare altså ikke lige nu, at den der tæller fra Dansk Folkeparti, det er jo også lidt mærkeligt. Altså, de har talt om differentieret pension i år og dage. Hvis man havde en tæller på, hvornår de første gang sagde, at de ville have en differentieret pension, som Socialdemokratiet nu foreslår, så ville den tæller virkelig have passeret 1000 dage og meget mere til. Nå, så prøvede SF noget. Det handler selvfølgelig om minimumsnormeringer. Nu er det tid, ligesom vi har aftalt i forståelsespapiret, at indføre minimumsnormeringer. Derfor vil jeg gerne høre, hr. Jesper Petersen, hvorfor er der ikke afsat en eneste krone i finanslovsudspillet til normeringer? Vi har i forståelsespapiret blevet enige om, at vi går efter at indføre minimumsnormeringer. Kommunernes landsforening har ikke været sådan vildt begejstret fra tanken, men vi har jo i den aftale, der er lavet med dem der, taget fat på, jo, det er den vej, vi skal. Vi vil have det indført fra 2025, der vil vi være i mål med den model, fra vi kan blive enige om. Ja, vi er enige om den vej, vi skal, og vi skal fra 2025. Alt det der kommer selvfølgelig til at blive meget omdiskuteret i de næste uger, fordi SF jo har sagt til vælgerne, at de vælter regeringen, hvis der ikke er minimumsnormeringer på den her finanslov. Og så det bliver jo et evigt slagsmål. Så prøvede Pernille Skipper fra Enhedslisten at spørge til Nordsøolien. Hvis jeg må være så fri, altså jeg har faktisk lidt svært ved at forstå, hvorfor det ikke er så enkel en beslutning. Vi sidder i dag og skal forhandle om en rigtig ambitiøs, men også fuldstændig nødvendig klimalov. Og derefter en klimahandlingsplan. Og en af de ting, vi kommer til at snuble over der, det er, at der er nogle mennesker, som sad herinde for 16 år siden og besluttede sig for ikke bare at lede efter ny olie og gas, men også at give nogle ret vanvittige, for at sige det lige ud, kompensationsaftaler. Det var højrefløjen, desværre sammen med Radikale Venstre. Ah, og det betyder, de radikale, at den opgave, vi står for nu, den er rigtig meget sværere. Er det ikke ret enkelt at lade være med at træffe så dårlig en beslutning en gang til på vegne af fremtidige generationer? Tak for det. Ordfører, værsgo. Jeg synes ikke, at man skal gøre vanskelige valg enkle. Det var vel også en af pointerne med statsministerens tale den anden dag, at det må man heller ikke give folk indtryk af. Vi skal vurdere den beslutning som alle andre grunde i forhold til, hvad er det for nogle konsekvenser, den vil have, både når det handler om klima, om økonomi, om sikkerhed, alle de ting, der er, som er med i sådan en beslutning. Og der vil man høre fra klimaministeren, når de overvejelser de er færdige, når man har et ordentligt grundlag for at komme med et udspil. Overvejelser og vurderinger, og der skal være nogen, der kommer med nogle anbefalinger. Og så, ja, det har jeg ikke noget at lave lyd på, men Nye Borgerliges Pernille Vermund spørger også til noget. Hun spørger til, hvornår, hvad der sker med etableringen af et nyt asylsystem. Det var et andet stort tema op til valget. Socialdemokratiets, altså bortset fra det med pensionen, var et nyt asylsystem det næststørste, og det krævede, at man etablerede lejre uden for Europa, hvor folk, der ville søge asyl i Danmark, så kunne henvende sig dernede, blive sat videre til FN-lejre, hvis de ellers var tilkendt asyl. Og så derfra kunne man tage nogen efter en eller anden køordning med noget kvotesystem. Hvad sker der dog med det, spurgte Pernille Vermund om, og der var svaret fra Jesper Petersen, at det har vi ikke nogen dato for. Så heller ikke det er rigtigt noget. Og det bygger selvfølgelig op af det her, men nu tror jeg, at regeringen skal begynde at passe på. Nu tror jeg, at de skal begynde at lave noget, simpelthen. Altså nu er der gået 100 dage, folk har begyndt at lægge mærke til, at det hele skal vurderes, og i kommissioner og alt muligt andet. Det er jo ikke fordi, der selvfølgelig er der sket noget. Et regeringsapparat står aldrig helt stille, men der er mange henholdende svar. Og det var starten af debatten, i hvert fald også udtryk for, der er sikkert, vil jeg gætte på, en 7-8 timer endnu, så der kan jo ske meget. Jeg var også på gangene udenfor, jeg sad ikke og hørte det hele tiden, og jeg prøvede at få fat i det her med konsulenterne. Der var 3 milliarder, det sagde man inden valget, og hvis man har et tal på 3 milliarder, så er det jo klart, så tænker man, jamen så har de jo nok en plan, for hvorfor skulle det ellers være 3 milliarder? Jeg skulle bare have sagt 5 milliarder, eller måske kun 1 milliard, eller 2, eller 10. Men 3 milliarder efterlader jo et indtryk af, at man har en plan. Og nu har vi hørt i dag, at det har man ikke. Den skal man først lægge. Jeg prøvede at få Mette Frederiksen til at svare på, hvad der sker med de konsulenter der. Hej Mette. Hej. Hvornår sparer I på konsulenterne? Det var, hvad det var. Heldigvis fik jeg fat på partiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, og han havde et minut, så skulle han ind i salen, og han var så venlig ved at sige, at holde uret foran mine øjne under interviewet, så jeg kunne se, at sekundviseren tikkede, og jeg havde et minut. Jeg kan se, at jeg faktisk kun har fået 51 sekunder, men lad os da høre dem. Det er perfekt. Så skynder vi os. Vi har et minut. I lovede, at man skulle spare milliarder på konsulenter, så man kunne give det til velfærd. I denne her finanslov er der intet om at spare på konsulenter. Så kan der vel noget til velfærden? Det er fortsat vores ambition at spare 3 milliarder på konsulenter, sådan så vi kan prioritere pengene til velfærd. Hvornår? Men det er også klart, at det er så vanskelig en opgave, at det skal forberedes ordentligt, hvis besparelsen skal komme hjem på en ordentlig måde. Og derfor tager det tid. Men hvis I kan love det 3 milliarder, så må I jo have haft en plan på forhånd. Vi har jo klart gjort sådan en overvejelse omkring, hvor meget vi mener, man kan spare. Og derfor er det også stadigvæk vores ambition. Men det er ikke nogen nem opgave. Derfor skal man ærligt og åbent også sige, at det kommer til at tage lidt længere tid, end bare den første finanslov. Hvornår? Jeg tør ikke endnu sætte en dato på, men jeg vil love, at vi arbejder intensivt på at få lagt en beslutningsgrundlag frem, så vi kan få lavet besparelsen på en god måde og få prioriteret velfærden. Tiden er gået, tak. Ja, vi lover at arbejde intensivt. Og igen tilbage til det her med, hvordan kan man vide, det er 3 milliarder, hvis man ikke har en plan? Det lyder altså... Ja, det blev ikke forklaret her. Så var der et andet hængeparti fra forleden dag. Det var jo Jakob Ellemann Jensen, ny formand for Venstre. Før valget, der deltog han i en kandidattest, som mange medier har. Den her er fra Altinget og Danmarks Radio. Der kunne man give en meget, meget vred smiley, eller en lidt sur smiley, eller en glad smiley, eller en meget begejstret smiley til forskellige politiske spørgsmål. Ud fra spørgsmålet, om man skulle tage kvoteflygtningen igen, der gav Jakob Ellemann en meget, meget glad smiley. Og i øvrigt gav han den nuværende næstformand for Venstre, Inger Støjberg, hun gav en sur smiley i den kandidat til sig. Det interesserer mig. Hvad bliver linjen? Hvad er det nye? Og det spurgte jeg ham om forleden dag. Nej, det var tirsdag. Nu skal jeg lige huske dagene. Det spurgte jeg om tirsdag, hvad er op og ned der. Skal vi lige tage et lille genhør? Jakob Ellemann, lige et kort spørgsmål. Det her, det er fra en kandidattest. Ja. Der siger du en glad smiley til at tage flere kvoteflygtninge. Ja. Står du ved det? Ja, selvfølgelig. Du kan jo se kommentarerne til dem. Nu har du kun taget den der med. Det var også lettere. Men hvis du ser på kommentarerne til dem, så har jeg jo knyttet nogle forudsætninger til de svar. Det har jeg altså ikke set. Den er kæmpeglad, den her. Ja, men du skal da se kommentarerne til. Støtter du regeringens idé om at tage en lille smule flere kvoteflygtninge? Støtter Venstre det? Det kommer an på, hvad grundlaget for den er. Men det er en lille smule mere. Det tænker jeg, det støtter du nok, når du har været så glad for at tage flere kvoteflygtninge her op til valget. Om du skal jo kigge på, hvad der ligger bag. Altså det der med bare sådan nogle ja-nej-svar. Hvad ligger bag den meget, meget glade smiley til at tage imod flere kvoteflygtninge? Det ville du vide, hvis du var en ordentlig undersøgende journalist, og det har du så lejlighed til at gå hjem og værne om. Det har jeg været hjem og værne om i mellemtiden, og grundlaget for den meget begejstrede smiley til kvoteflygtningen, det var, at det synes han, hvis integrationen var i orden, og man havde fået taget sig af den her store flygtningebølge, der kom i 2015, at integrationen her var på plads. Men det ændrer jo dybest set ikke spørgsmålet, noget som helst. Er han med på at tage kvoteflygtningen? Hvordan ser han på det? Jeg prøvede igen i dag efter nu at have læst op på det. Må jeg godt lige... Er du med på kvoteflygtningen? Ja. Nu har jeg læst op på det. Er du med på at tage kvoteflygtningen? Så har du forstået mit svar. Ja, det har jeg simpelthen ikke. Det må vi fortsætte med. Det kan ikke være anderledes. Nu skal vi videre til noget andet. Jeg vil bare sige, vi kommer til. Jeg kommer til at vende tilbage til folketingsdebatten senere i programmet selvfølgelig. Så don't you worry, hvis du ikke kan få nok. Men det kan måske give svaret på, hvorfor nogen er blevet ministre, og hvorfor nogen ikke er blevet. Ja. Jeg vil gerne spille noget Kim Larsen. Det kan jeg nemlig godt lide. Jeg er vokset op med Kim Larsen og Kakkelbro og Krebinetter, og jeg kunne høre Kim Larsen hele dagen. Lad os lige tage en lille smule, Kim Larsen. Jeg bor til dig på Hawaii i restaurant Den Gyldne Reje. Min kone, hun har en skønhedsklinik. Nu kommer det. Inde midt i et nære distrikt. Så vi beder bare guderne. Ja, man kan ikke lade være at synge med. Sådan er det bare. Ja, nogle gange hører jeg faktisk Kim Larsen hele dagen. Hvad hedder det? Lige præcis den her sang er faktisk, det er ikke Kim Larsen, der har lavet den. Det er faktisk Jakob Haugaard. Det er hans sang. Han kan gøre med den, hvad han vil. Og da Jakob Haugaard sang sangen forleden dag på TV2 Charlie, det var jo i anledning af, det var et år siden Kim Larsen døde, der lød det sådan her. Jeg bor til leje på Hawaii i restaurant Den Gyldne Reje. Min kone, hun har en skønhedsklinik. Hør efter. Inde midt i et fattigt distrikt, så vi bærer bare guderne og godt vær. Ja, kom ind, Jakob. Kom ind, Jakob. Du er med på, du er med på telefon. Yes. Rigtig godt. Ja, som vi hørte her, Nea er ude, og Fattig er inde. Og ja. Det er jo det, det handler om nu. Hvorfor det, Jakob? Det er jo din sang, du kan gøre, hvad du vil. Men jeg kan da huske fra mit børneværelse, da jeg hørte den anden. Jeg tænkte aldrig over det der med Nea-distrikt. Ikke da jeg var barn i hvert fald. Men hvorfor er det nu ude, og så er Fattig kommet ind? Jamen, det har jeg faktisk heller ikke tænkt over selv af. Før for nogle år siden, så begyndte det, så blev det forbudt. N-ordene blev forbudt. Nikotin og mere. Og derfor så du kunne godt sige det, okay. Og så står jeg der, jeg er jo en, der optræder. Og så står jeg for eksempel over for 10 afrikanere, og så begyndte jeg lige så stille at synge Fattig distrikt, og Larsen sang Afroamerikansk distrikt, og lavede fis med det, og når jeg fortæller om det, publikum om, at jeg har lavet dom, så griner de her afrikanere også. At der var der nogen, der havde sagt noget til dig inden, eller var det noget, du selv tænkte, jeg må hellere finde et andet ord? Nej, det er ren og skær høflighed. Det er jo sådan en høflighedsbranche. Jo, jo. Altså at være i showbiz i dag, det er sådan en høflighedsbetændelse på et højere plan. Men har du fået nogen reaktioner på, at du har lavet den, som alle kan, altså Nea-distriktet, om til, til noget, som man nok lige skal vende sig lidt til, for at være helt ærlig, det fattige distrikt? Et fattigt distrikt, ja, der er nogen, der synes, det var godt, og der er nogen, der synes, det er for meget af det gode. Nå. Men altså, du ikke, det er meget... Hvordan for meget er det gode? Ja, de synes jo, at det skal blive ved med at være, som det hele tiden har været. Aha. Og sådan var Kim Larsen jo også selv. Altså. Han ville jo ikke holde op med at ryge, og han døde sgu af det, ikke? Og han blev ved med at pulsløse. Han ville garantere, han synes også, det var latterligt. Men når du starter sådan noget der med, hvad du må, at du ikke må sige nære, og du må ikke sige på Grønland, og du må ikke sige spanjol, og sådan noget. Når du først starter på det, så har du lukket en ånd ud af flasken. Ja, du har, Jacob. Ja, du har. Og du kan aldrig... Nej, det har du sgu også. Mig? Det har alle. Jeg har altid sunget Nea-distrikt. Ja, og det er med til at holde gang i gryden jo. Altså, det er jo det, jeg mener, at alle både modstandere og tilhængere er nødt til stiltiende at se på det her de næste 20 år. Og så ved jeg så ikke, hvad der sker. Men det her bliver meget værre, hvis du går til Amerika og England. Og så det er helt godt. Du falder slet ikke, hvor meget det går agurkvand med det her. Med hvad du må sige til homoseksuelle, og hvad du må. Du må ingenting mere. Det kan vi godt blive enige om, men altså, jeg tænker lidt på... Altså, har du mest lyst til selv at blive ved at synge Nea-distrikt? Er det for andres skyld, du gør det? Det er rent og sker høfligt. Men hvorfor ikke? Altså, hvis du snakker om en glidebane, hvor vi lige pludselig ikke kan sige noget som helst, man kan heller ikke sige noget om en fra Spanien, så skulle du da holde fast i Nea. Ja, men der er jo 117, der har holdt fast i alt muligt. Det har jo ikke gjort noget, så... Så der er no way back, min gode mand. Nå. Du opgiver lidt hurtigt, nej, synes jeg. Jeg lavede den 1981, hold nu op for fanden. Nå. Ja, men altså, derfor kunne den vel det godt... Det er min kone, altså, har du hørt noget fra, at det også er et fattigt distrikt? Fordi, altså, hallo, fattige. Har du hørt noget om, at det så også er dårligt? Altså et problem med det her, som vi sidder og snakker nu, det er jo, at du ligesom indikerer, at et kompliceret problem har en enkel løsning. Det har det ikke, vel? Fordi at det er fattigt, hvis du omtaler, du må i hvert fald ikke sige en dement. Det er et menneske med demens, og det er et menneske med fattigdom, må det så være. Altså, det har jo slet ingen ende, det her. Og hvis du tænker den her videre, så ender vi simpelthen... Men, du skulle da bare holde fast i nære, Jacob. Så havde du da i hvert fald holdt boldværket. Nej, det har da ikke noget en skid med mig at gøre, mand. Intet som helst, mand. Det er simpelthen en bølge, der er i samfundet, som der kører for fuld drøn, mand. Har du hørt noget om, at folk også brokker sig over, at du synger om fattige? Nej, men der er mange, der har henvendt sig. Det er skide godt, det der. Der er mange, eller der er nogen, der har henvendt sig, og der er nogen, der har henvendt sig. Det er for mig, der er gode, at jeg ikke synger mere de strikt mere. Ja. Nå, men jeg tænker, fattige, det kunne også være, at der var nogen, der havde ondt i røven over, at man synger om fattige nu. Fattige, det er vel også bare mindre bemidlet eller socialt altså uheldigt stillet eller et eller andet. Det er måske også lidt lovligt direkte at synge om fattige. Ja, nemlig. Har du hørt reaktioner på den vej? Nej, det var nu en anden journalist, der ringede i samme anledning som det her. Og jeg ved ikke, hvad fanden man skal stille op med det. Jeg er vokset op med, at man bare siger, hvad man tænker, han har sagt det. Ja. Jeg må heller ikke sige på Grønland, og jeg må heller ikke sige spanioler, og jeg må ikke sige, nu i Sverige er nu blevet forbudt med Eskimo også, og det er godt nok kompliceret, ikke? Ja. Men altså, jeg så er det nemmere, det havde været nemmere at bare holde fast i det, du havde skrevet. Altså, det kender folk jo, og det er jo ikke, alle ved jo godt, du har skrevet det i en anden tid. Det er jo også det, der er det sjove i dag. Ja, men altså, jeg står... Har du nogensinde hørt fra en sort person, en mørk person, en mørklød person eller en sort person, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, som har brokket sig over, at der var et nære-distrikt i din sang? Har du nogensinde hørt det? Eller er det hvide? Det ved jeg sgu ikke. Folk siger jo så meget. Altså, jeg ved bare, når jeg står, så står der 10 afrikanere, helt tydeligt med afrikansk oprindelse, og så synger jeg fattigt i distrikt. Det er jo en luderbranche, jeg er i. Jeg er ikke journalist. Luderdistrikt. Det kan du synge. Luderdistrikt. Det kan du synge. Det ville altså være vildt. Ja. Ja, det ville være lidt sjovt. Okay, det passer i hvert fald med... Det var et bud. Det kunne også være, at man bare skulle synge i et helt almindeligt boligområde, så har du simpelthen ikke, så kan du ikke fornærme nogen. Men... Nej, der bliver jo for at beholde distrikt. Ja. Ja, jeg synes, at distrikt og jamen, det rimer faktisk, det har jeg også tænkt over, jeg har hørt meget Kim Larsen, som sagt, det rimer faktisk i forvejen måske lige lidt til den tynde side af klinik, at det er jo skønhedsklinik og nære-distrikt, så man kan jo godt jazze lidt, den er ikke... Det er spot et langt nødrim, Hawaii. Ja. Hammer. Men jeg kan altså rigtig godt lide sangen, det bliver jeg nødt til at sige. Og jeg skal lade dig slippe nu. Jeg tror ikke, vi kommer længere. Du synger fattigt distrikt fra nu af, simpelthen. Nå, der smuttede han. Jamen, så lad os da bare gå over til noget andet. Nyheder, for eksempel. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. I har været så søde at komme med forslag til Jacob Haugaard, som jo er endt med, at nære-distriktet er blevet til et fattigt distrikt. Anders fra Birkerød foreslår skoledistrikt, og så er der også en her, der foreslår økonomisk udfordret område. Ironisk er det ganske vist ment. Den er også svær at synge. Inde midt i økonomisk. Den er svær. Og så videre, så videre. Rigtig gode forslag. Skriv ind med alt. Skal vi tage noget mere? Skal vi tage noget mere åbningsdebat, simpelthen? Det synes jeg, vi skal gøre, hvis jeg kan finde ud af at tænde for det igen. Og straffes med en formueskat. Det er Alex Manopslag, der er på. Fru Pia Olsen Dyhr. Nu har jeg ingen intentioner om at straffe nogen som helst. Jeg er optaget af, at vi alle... Det havde også været vildt, hvis hun havde sagt altså noget andet. Der går på arbejde hver eneste dag og betaler deres skat, faktisk rigtig meget skat, på deres lønninger. Men at man også er med til at bidrage til fællesskabet, selvom man for eksempel har arvet... Det går, kan jeg høre, i en god gænge her. Og mere åbningsdebat, synes jeg faktisk, fordi der skete noget ganske, ganske hurtigt i debatten. Det er jo sådan, når man starter op... Så kommer som sagt de første partier, de store partier, og så går det der nedad. Tonen er høflig og venlig. Der er altid et eller andet, man skal samle op fra sommerferien, forskellige udmeldinger fra alle mulige ordfører, som man så kan få afklaret i åbningsdebatten. Og efterhånden, som tingene spidser til, og de små stikpiller, det er jo hele tiden små stikpiller, politikere er, er fantastiske til at give små stikpiller til hinanden, hvis den slags ellers er fantastisk. De kommer sådan løbende, og efterhånden som folk bliver trætte, og der har været stikpiller nok frem og tilbage, så er det klart, så skærpes tonen. Men her, der gik det faktisk temmelig hurtigt med en gigantisk, vil jeg sige, en sviner. Det tror jeg godt, man kan kalde det. Det er Socialdemokratiets finansordfører Christian Rabjerg Madsen, der lige har spurgt Venstres formand Jakob Ellemann, om han egentlig går ind for at nedlægge regionerne. Det gjorde hans forgænger Lars Løkke Rasmussen jo. Det turnerede han hele landet rundt med og talte varmt for, i øvrigt sammen med Ellen Trane Nørby, der var sundhedsminister dengang, talte varmt for at nedlægge regionerne. Stor ballade internt i partiet om det. Det ville Christian Rabjerg Madsen, finansordfører, for Socialdemokratiet gerne vide, om det måtte også galt for den nye formand, og så kom der et svar, der lyder sådan her. Det var egentlig ikke for at tale med ulig mund eller tale udenom. Det var egentlig for at vise en imødekommenhed i forhold til den fremstrakte hånd, som sundhedsministeren er kommet med. Men det kan måske give svaret på, hvorfor nogen er blevet minister, og hvorfor nogen ikke er blevet. Oh. Og så er det Ida Auken. Værsgo. Ja, stort tillykke med formandsposten. Jeg skal lige sunde mig over den der. Den ja. Er måske ikke så fin. Det der, jeg ved ikke, man skal måske kende Christiansborg en lille smule. Jeg sad oppe på presserækkerne i salen og var faldet en lille bitte smule hen på det tidspunkt. Så jeg hørte faktisk ikke lige i starten, men da han siger det her med til en ordfører, at grunden til, at han stiller spørgsmål, det viser måske meget godt, hvorfor nogen er blevet ordfører og andre er blevet ministre. Der vågnede jeg lidt, og der vågnede faktisk hele presserækken op. Vi kan jo lige tage den en gang til. Det var egentlig ikke for at tale med ulig mund eller tale udenom. Det var egentlig for at vise en imødekommenhed i forhold til den fremstrakte hånd, som sundhedsministeren er kommet med. Men det kan måske give svaret på, hvorfor nogen er blevet minister, og hvorfor nogen ikke er blevet. Og så er det... Ja, den var altså... Sikke en. Jeg tror, vi bare lader dem diskutere videre derinde foreløbig. Vi skal til en anden historie. Og det er en historie om en lærer på Fyn på kystskolen i Krogsbølle på Fyn. Det er en lærer og en masse forældre, der er gået sammen om at forsøge at presse to elever ud af den klasse, de går i. Det er en 6. klasse, som sagt, på kystskolen. For de andre forældre, undtagen forældrene til de to børn, som så man forsøger at presse ud, de strejkede. De kom simpelthen ikke i skole mandag, tirsdag og onsdag, og det var alt sammen noget, man havde skrevet om på en Facebook-gruppe, hvor læreren også havde været med. Og det er klart, det er ikke særlig rart at blive udsat for, men det, som der ligesom ligger forud for det, det er, at læreren havde et pointsystem i klassen, hvor elever, man kunne få point, og de elever, som fik flest point, de fik slik, og eleverne med ikke så mange point, eller måske slet ikke nogen point, de fik ikke noget slik. Og det her pointsystem, det var bygget op på den måde, at hvis eleverne sad og brugte en tablet eller sådan noget, og i timerne og forstyrrede, eller kom for sent, eller ikke lavede lektier, eller glemte bøger eller blyant, jamen så var det altså minuspoint. Og så var der pluspoint for simpelthen at sidde på sin plads, når det ringede og lavede deres lektier. Der var point for simpelthen at opføre sig, som man gør i skoler. Og så var der minuspoint for at opføre sig, som man ikke gør i skoler. I hvert fald ikke, hvis der skal være ro og fred i klassen. Jeg har altså nu forældrene til de to børn, som man forsøger at presse ud, som de andre forældre forsøger at komme af med, for at sige det fuldstændig firkantet af læreren. Den ene, det er Sandy Johnson. Er det sådan, man siger det, Sandy? Ja, det er rigtigt. Ja, det er godt. Og jeg har også Anja Siger med. Nej. Nej? Hvem har jeg så med? Anja Riber. Riber? Undskyld, Anja. Anja hedder du i hvert fald. Og du har en søn i klassen. Det er jeres børn, som de andre forældre simpelthen ikke kan rigtig med. Det må vi jo bare sige. Sådan ser det i hvert fald ud udefra. Kan vi ikke... Ja, Sandy, kan jeg ikke bare starte med dig? Hvordan har du oplevet det her? Altså, jeg er dybt chokeret over, at voksne mennesker kan opføre sig sådan. Det er jo voksenmobning, det er jo heksejagt mod børn, og det er meget totalt uforstående, at nogle voksne mennesker kan finde på at opføre sig sådan. Ja. Anja? Jeg siger bare fornavn, ikke? Er det ikke det nemmeste? Anja, jeg gætter på, du har det cirka sådan. også? Ja, det er virkelig ikke forkert. Nej, for du må godt sætte nogle flere ord på selv. Hvordan har du oplevet det? Ja, men nej, men det er meget det samme. Altså, fordi man vi for det første har jo først fået at vide i går, at det her har været undervejs. Så vi er egentlig både stadig i chok, men det er også det her med, at der sidder nogle voksne mennesker, vel og mærket forældre, ikke også, til de her 23 andre børn, og sidder og planlægger, hvordan de slipper af med vores børn. Det er skræmmende. Mm. Hvad for et forløb har der været op til? Altså, for jeg gætter på allerede det med, at man har en slikordning. Det tyder jo på, at der er visse problemer med at holde ro i klassen og den slags. Hvad har forløbet op til det her været? Det ved jeg. Jeg spørger bare åbent, for det ved jeg jo ikke. Sandy, det er dig. Ja, ved du hvad? Altså, der har jo været det her slikbelønningssystem, som har været nævnt rigtig meget i medierne. Og det er jo simpelthen noget, der er taget ud af kontekst. Det bunder jo i en meget større sag, hvor at vores børn igennem længere tid er blevet ydmyget og krænket af den her lærer. Stop her. Hvordan krænket er læreren? Ja, altså, ydmyget, tror jeg. Altså, for eksempel så en dag går min datter på toilettet og siger til læreren, jeg går lige på toilet, og da hun så kommer tilbage fra toilettet, så er døren ind til klasseværelset låst, hvor eleverne og lærerne er inde, og hun banker på. Og inde på den anden side, der kan man jo så høre den her lærer stå og sige til de andre elever, nej, I skal ikke lukke hende ind. Hun skal bare blive derude, så I skal ikke lukke op. Og senere hen, der kan man jo så høre, at læreren så faktisk fortæller, altså siger, at hun faktisk har sagt, at hun jo selvfølgelig havde spurgt om at gå på toilettet, ikke? Altså, at hun skulle ikke bare sige, at hun skulle på toilettet, og så gå på toilettet. Vil du have læreren fyret? Hvad tror du selv? Det ved jeg ikke. Jeg vil sige, at jeg har i hvert fald ikke nogen tillid til, at den her mand kan administrere et arbejde som lærer. Og i så fald, så hvis det er tilfældet, så er der i hvert fald noget ledelse og noget kommune, der også kan kigges rigtig meget efter i sømmene, hvis de kan gå ind og tillade den her opførsel. Jeg skal lige sige, at vi har jo ringet rundt også til andre forældre end jer. Altså, det er ikke lykkedes os at få nogen til at stille op. Heller ikke skole og heller ikke kommune. Bare lige så det ligesom er sagt. Anja, bare sådan, så du ikke sidder og falder helt hen ved siden af. Altså, hvor meget, altså, din søn, har han været udsat for ikke at få så meget slik i det her pointsystem? Ja, men igen, som Sandy så fint siger, I tager det ud af en kontekst. Men hvis vi lige skal bare lige holde den i det her, så kan vi sagtens det, fordi det giver sgu et meget godt billede af, hvordan det er, det foregår. Mm. Når man som lærer står og har et brændende behov for at fremhæve det enkelte barn som værende det dårligste, så er det ydmygende. Det er enormt ydmygende. Jeg tænker, hvor mange børn er der i klassen? Hvor mange børn er det, der i klassen? 25 er det. 25, og så med jer to, så er der 23 andre. Ja. Jeg tænker jo på, hvis der er 23 andre voksne og en lærer, der gør det her. Kunne I forestille jer, at der var en grund til, at de gør det? Eller er de bare simpelthen lede alle sammen? Sandy? Ja, altså, jeg vil ikke gå ind i personsager, fordi at jeg kan jo godt fortælle nogle historier, men det skal jeg ikke at gøre. Nej, nej. Fordi jeg skal ikke hænge nogen børn ud, og jeg skal ikke begynde at hænge folk ud. Jeg vil gerne holde bolden over på min egen banehalvdel. Og jeg kan fortælle så meget, at selvfølgelig har mit barn sagt fra i nogle situationer. Og det er der nogen, der ikke kan tåle, men hun har sagt fra over for nogle ting, hvor hun har fået en behandling, som har været uretfærdig, og hun har sagt for nogle ting, hvor, altså du ved, børn støder sammen en gang imellem, og det er sådan set det, der ligger. Men jeg vil ikke kommentere yderligere ind på det, for så begynder jeg at gå over i at køre hets mod de her forældre. Det er jeg på ingen måde interesseret i. De har taget et valg, og det er deres valg, og jeg vil slet ikke gå ind i det der. Nej, det er bare, når man skal se det udefra. Det tror jeg, det skal alle mennesker i hele landet, der hører om den her sag, som ikke har børn i klassen eller måske på skolen. Vi skal alle sammen se det udefra. Og jeg tror, at alle kan jo sætte sig ind i, at det er stærkt ubehageligt for jeres børn, og for jer også, at der ligger sådan en gruppe bag om jeres ryg, og egentlig vil have jeres børn ud af den klasse der. Ikke? Men så er der også den anden side af det, det er, hvad, for os, der ikke kender historien, jamen har der været ting, der har drevet dem til dette her, til de her grupper, til denne her, til yderligheder. Det er jo yderligheder, der har drevet dem til yderligheder. Og det er det, jeg skal prøve at finde ud af, også for at kunne danne mig et indtryk af sagens helhed, og ikke bare et udsnit af den. Og er der noget, når I tænker tilbage, som, hvor I selv kunne have gjort mere som forældre, for ikke at det var spidset sådan til Anja? Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er. Zero? Ingenting? Ved du hvad, helt ærligt, altså situationen er faktisk den, at vi for det første egentlig ikke har rigtigt har haft noget specielt kontakt med nogle af de andre forældre. Vi har holdt os egentlig pænt for os selv, ligesom Sandy i øvrigt også pointerer, at vi holder os også på vores egen banehandel i det her, og netop forholder os til den sag, der ligger på vores børn, udelukkende det. Så at det skal give dem grund til at lave sådan en Facebook-side og gå imod os på den her måde. Nej, ved du hvad, det synes jeg faktisk ikke. Nej, men det er heller ikke, sagt. Og nej, men heller ikke tidligere. Som sagt, altså, vi har jo ikke egentlig haft specielt meget med dem at gøre. Nej, det er kun for, som sagt, altså, jeg tror også, jeg sagde, det er også sådan, jeg har det, det er jo at blive drevet til totale yderligheder, at en lærer og andre forældre ligesom rotter sig sammen om at få to børn ud af en skole. Det er yderlighed. Det tror jeg, vi er bare totalt enige om. Jeg skal bare prøve at forstå, hvordan har forløbet op til været, at 23 forældrepar og en lærer ender derude? Og kan I selv, når I reflekterer over det, har der været et eller andet, man selv kunne have gjort anderledes på et eller andet tidspunkt? Og hvad kunne det i givet fald have været? Igen? Nej. Virkelig, jeg kan ikke se, hvor vi skulle have gjort noget som helst anderledes henne. Vi har kæmpet for vores børn, hvilket vi synes er det eneste rigtige. Hvordan det? Altså, vi møder for pokker. Altså, vi har nogle børn, der netop bliver ydmyget og krænket af en lærer. Vi går ind i denne her sag. Vi tager den først med læreren, uden ændring. Vi går til skolelederen, der heller ikke er nogen ændring i. Derefter, så tager vi den selvfølgelig tanden længere og går til Gitte Høj og inden for kommunen. Altså, vi har taget den led for led for led og kæmpet for vores børn. Så hvor det skulle blande de andre forældre ind i den henne, det kan jeg absolut ikke se. Nej, det er mere for, om der kunne have været. Jeg har jo også selv børn i skolen, og jeg ved jo og har hørt, det gør man jo som forældre, at hvis der er problemer med et eller to børn i en klasse, et eller andet problem af en eller anden grund, der kan være 1000 milliarder grunde, det kan jo faktisk tage al opmærksomheden i en hel klasse. Det kan virkelig betyde meget, at der er et eller andet, der ikke fungerer i hverdagen. Og det er også derfor, jeg tænker, om der er noget, man selv kunne have gjort bedre i sådan en sag. Det er ikke for at udstille jer eller jeres børn overhovedet ikke. Det er bare for at forstå, om der, vi har at gøre med 23 forældrepar og en lærer, der simpelthen bare fra day one satte sig for, at jeres børn skulle simpelthen ud. Den vil jeg godt tage. Jeg vil godt tage den. Ja, hvem taler nu? Er det dig, Anja? Sandy. Undskyld. Ja. Ja, den vil jeg faktisk godt tage. Ja. Fordi det her, det handler ikke om et børneproblem. Så nu rydder vi op en gang for alle, og så tager vi den skru på radioen. Det her, det er ikke et børneproblem. Det her, det er et forældreproblem. Det her, det er et problem i, at nogle forældre ikke kan tåle, at andre forældre fortæller, at vi skal løse noget omkring nogle konflikter, der er mellem vores børn. Og det er der så nogle forældre, der kommer op af stolen, eller en lille gruppe, som så samler nogle flere grupper, der kommer op af stolen på. Så det er det, det handler om. Det handler ikke om børnene. Det er ikke børnene, der er et problem. Det er forældrene. Og det handler om, inklusive mig selv, når der er nogle problematikker i en klasse, og når man, nu har jeg en pige, og piger kan have nogle sammenstød, så vælger man at snakke med forældrene om det. Og det er ikke alle forældre, der kan tåle at blive konfronteret med, at deres barn har et samtid med et andet barn, og at man gerne vil finde en løsning på det. Så det handler egentlig ikke om børnene, det handler om, at når man så går hen til børnene og ligesom gør dem opmærksom på, at vi skal i en dialog omkring det her, så er nogen, der farer i spids, fordi at så bliver det synligt på en eller anden måde. Okay. Jeg havde delt det her interview op i fortid og fremtid. Jeg tror, vi har været i fortiden. Fremtiden. Hvad nu? Hvad gør I egentlig nu? Man kan jo ligesom, man kan jo prøve at få læreren ud, eller man kan prøve at, man, eller børnene kan skifte skole. Hvad vil I gøre nu? Altså, hvad med dig, Sandy? Hvad vil du gøre ved det her nu? Hvad er næste skridt? Lige nu er vi ved at prøve at lande lidt i det her, ikke? Fordi det er selvfølgelig et chok. Og så snakker vi lidt om, hvad det her er, og venter på lidt udspil fra Nordfyns Kommune, om hvad de tænker, fordi der er jo rigtig mange ting i det. Der er jo blandt andet også en lærer, der har overtrådt tavshedspligten og overtrådt nogle paragraffer. Og vil vi gerne høre nogle udspil fra dem, hvad de tænker, og hvad de har tænkt sig at gøre ved det her. Og så tager vi den stille og roligt derfra. Ja. Og Anja? Ja. Men det er jo der, vi er. Vi kan ikke gøre til eller fra lige nu. Vi må starte med at holde os til fakta netop, at der er noget tavshedspligt, som i allerhøjeste grad er blevet brudt. Vi står jo selvfølgelig også med et tillidsproblem i allerhøjeste grad. Og så det må være op til kommunen nu. Ja, I holder jeres børn i 6. klasse her på skolen? Ja, det forestiller vi os da. Ja. Godt. Anja Riber og Sandy Johnson, tak fordi I vil fortælle om noget, som ikke er verdens letteste ting at snakke om i fuld offentlighed, nemlig ens egne børn. Men vi snakkede jo også mere om forældresamarbejdet og skolesamarbejdet. Det håbede jeg i hvert fald, det kom til at ende der. Tak fordi I begge to var med. Tak fordi I begge to var med. Og fortsat god dag til jer. Jo, tak. Hej med jer. Yes, og så skal vi jo ind i en øvelse. Nej, jeg kan ikke lade være. Lad os lige høre noget mere af det der debat der. Med de institutioner, fordi vi taler jo for eksempel om institutioner i boligområder, som risikerer at lukke, hvis vi ikke finder løsninger på det. Jeg håber, vi kan sætte os ned og gøre det på en forstandig måde, fordi ambitionen må være, at der skal være blandet daginstitutioner også de her områder. SF er virkelig et parti, der fra at have... Det er et parti, der snakker meget om daginstitutioner nu, må man bare sige, men det er de jo selv kastet sig ud i med deres ultimative krav. Lidt ala Liberal Alliance i sin tid med topskattelettelsen. Anders Samuelsen var måske bare lidt vildere, når han stod foran et kamera, end Pia Olsen Dyhr er. Men det er jo egentlig det samme, som man har rodet sig ud i. Jo mere man snakker om en sag, desto mere suger interessen til sig kun om det. Nu skal vi altså simpelthen til noget andet. Men lad os lige rense ørerne med en god gammel kending. Jeg står jo og snakker med en tidligere kulturminister, så jeg kan jo godt aflæse, hvad det er, Joy Mogensen, hun står og gør lige nu, ikke? Hun padler. Ja, her i forleden dag, jeg tror, det var for 2 dage siden, der pludselig så kom der sådan en klokke fra Ritzaus Bureau. Det var i går, siger min søde mand ved knapperne. Kronprinsesse Mary er udnævnt som rigsforstander. Og jeg interesserer mig faktisk en lille bit smule for kongehuset på samme måde, som jeg, da jeg var ung, hørte Coldplay i smug. Altså, det var, jeg lyttede lige til den gang imellem, og den der, den lagde jeg mærke til i går, men jeg gjorde ikke mere ved det i mit hoved. Men nu vil jeg gerne helt ind i, hvad var det egentlig for en nyhed? Kronprinsesse Mary er blevet rigsforstander. Og over på Se og Hør, der har de altså en journalist, der følger nidkært med i kongehuset. Det er Jakob Heinl Jensen. Hej med dig, Jakob. Hej, Brian. Hej, ja, du. Jeg kunne tro, det var noget, der kan genlyde på Se og Hørs redaktion. Jamen, det er da en stor nyhed, ikke? Det er da en stor nyhed, ikke? Jeg gik faktisk så langt, som at kalde det for kenguru-kuppet, som Mary har lavet her. Fordi det er noget af en bedrift, at hun er blevet rigsforstander, noget som prins Henrik jo ikke var, og som der ikke er særlig mange, der er i virkeligheden. Ja, Ja. Hvem er rigsforstander egentlig, udover Mary, åbenbart? Ja, men det kan kronprins Frederik jo være, og så kan prins Joachim være det, og så kan prinsesse Benedikte også være det. Altså, det handler jo simpelthen om, når man er rigsforstander, at kunne varetage riget, når det er sådan, at regenten ikke er til stede i riget. Okay. Grunden til, at prins Henrik jo så aldrig var det, det var jo fordi, når dronningen, altså af gode grunde, så var de jo ude, og, altså, ude i verden sammen. Derfor var det aldrig sådan, hvad skal man sige, praktisk, at prins Henrik egentlig bare rigsforstander. Men det kan man jo selvfølgelig sige, sådan er det jo også med Frederik og Mary. Nu, når de rejser ud i verden, så er det jo også, så er det jo altså også kutumen, at de i hvert fald rejser sammen. Men der er jo dog også i den moderne verden mere, altså nogle gange, hvor, du ved, så er kronprins Frederik afsted på en tur det ene sted i verden, og Mary er på det andet sted i verden. Men nu er det altså sådan, at hvis dronningen ikke er i Danmark, så kan enten kronprins Frederik, kronprins Mary, eller prins Joachim, eller Benedikte. Er der en rækkefølge, sådan, så kronprinsesse Mary bliver rigsforstander før Joachim? Ja, og det er jo også det, der er så interessant nu, fordi prins Joachim er jo, og det er jo også det, der er mange, der begrunder det her med, nu rykket til Paris i hvert fald i et år. Og på den måde, så vil der jo ikke være på noget tidspunkt, i hvert fald her fra 2019 til 2020, hvor han kan fungere som rigsforstander derhjemme. Men det, at kronprinsesse Mary nu kommer ind og faktisk kan være rigsforstander, det vil hun jo altså også kunne, efter prins Joachim vender hjem, hvis han altså vender hjem. Men jeg interesserer mig ekstra meget for den her historie, fordi at det er lidt et spørgsmål om hønen eller ægget. Jeg spørger mig selv om kronprinsesse Mary, hun ligesom får den her position, fordi at Joachim er blevet kørt ud på et sidespor i det danske kongehus. Der er mange royale eksperter, der jamen, skal vi ikke blive ved det spørgsmål? Det er jo et spændende spørgsmål. Det er jo faktisk det, som... Bestemt. Det er jo det, der er det spændende. Altså, han tager til Paris, og så tager han i øvrigt appanagen med. Det har jeg hørt, der interesserer dig enormt meget for. Det kan vi måske nå at vende tilbage til, faktisk. Men han tager til Paris og er væk. Så kommer Mary ind og bliver nu rigsforstander. Lad os lige fortælle, hvorfor det egentlig er, han tager til Paris. Fordi det der jo er virkeligheden for prins Joachim, det er, han boede i Sønderjylland, han kom så til København, kunne ikke rigtig finde sin plads i København. Jeg tror, at ham og Marie troede, at de kom til København, så ville de på en eller anden måde få en ny rolle i kongehuset. Altså, de ville måske få flere opgaver, tænkte de. Jeg tror, prins Joachim er rigtig glad for sit virke og sine opgaver. Men det var ligesom bare ikke det, der blev tilfældet. Han fik færre og færre opgaver, og det stod ret klart på et tidspunkt, at han var nødt til at finde en ny vej i livet. Han var nødt til at finde ud af, hvilken vej skal han gå. Og sidste november i 2018, der kom det så lige pludselig frem, at prins Joachims hof var blevet opsagt, og at stillingerne ikke skulle genbesættes. Det vil sige, for kongehuset, det er jo dybest set, som at sige, prins Joachims virke i Danmark er ikke af sådan en karakter, at det kræver ansatte. Det er sådan set ikke eksisterende. Og efterfølgende så kom det jo så frem, at Joachim rykkede til Paris for at begynde en militær uddannelse. Altså er han flyttede i vrede, eller er han flyttede i vrede, eller han flyttede i afmagt, eller hvad er der tale om? Altså i sidste uge, der skrev vi i Se og Hør, at han simpelthen er blevet frosset ud. Og jeg er sikker på, at kongehuset er ganske udad til ret uenig med den udlægning. Mm. Men det er altså sådan, som de mennesker, jeg taler med omkring kongehuset, de ser den her sag. Joachim er blevet kørt ud på et tidspunkt, hvor han sådan set ikke har lyst til at være, og derfor var den eneste mulighed for ham at søge et eller andet virke i et andet land. Kongehuseksperten Søren Jacobsen, som ved utroligt meget om det her, han tror heller ikke på, at prins Joachim er tilbage. Han tror simpelthen, at den her militærkarriere i Frankrig er et springbræt til job i FN eller i NATO eller et eller andet internationalt job, fordi der ikke er noget at vende tilbage til. Du tror simpelthen ikke, man ser ham igen. Det er ret sandsynligt, at man ikke ser ham igen, faktisk. Altså som bosiddende i Danmark. Det er i hvert fald det, eksperterne siger. Jeg må også sige, mere og mere tyder men på så det. Men så giver det jo også mening at udnævne en rigsforstander mere, i hvert fald. Så giver det jo i sig selv meget god mening. Ja. Det gør det nemlig, men det er jo så det med høne eller ikke. Hvad kom først, ikke? Er det resultatet af, at Joachim er kommet ud, eller er det simpelthen, har kongehuset været interesseret i at simpelthen udelukkende at køre Frederik i Mary, og Mary i stilling, som selvfølgelig tronfølgepar, det er de jo af gode grunde, men altså, at man også lige vil sikre sig nu, at Mary rent faktisk også kan virke som rigsforstander. Det er jo noget af en præstation, må jeg nok sige, når det er sådan, at prins Henrik aldrig nogensinde til at få det. Ja, fordi når prins Henrik ikke blev det, fordi man tænkte, han går jo alligevel ved siden af Margrethe, Så det kan ja, ikke betale sig. Altså, Mary går jo også, må man da gå ud fra, og ved siden af Frederik også. Lige præcis, så den argumentation er jo også en lille bitte smule vanskelig at fremføre. Men altså, du kan jo, hvis vi går tilbage til altså for lang tid siden, 1972, hvor dronning Margrethe blev dronning, der blev dronning Ingrid udnævnt til rigsforstander, fordi at der var tidspunkter, hvor dronninger Henrik enten var på kejser eller var i udlandet på en eller anden rejse, så kunne hun altså besidde den funktion. Men jeg er da sikker på, at prins Henrik gerne ville have haft den mulighed, fordi vi kender jo alle sammen historien om, uanset om prins Henrik var syg til sidst eller ej, så havde han jo et stort ønske om at få en eller anden form for anden titel af kongegemal eller hvad end. Og den fik han jo desværre aldrig. Nej. Godt. Men er der nogen rækkefølge i... Nej, jeg skal lige høre. Har prins Joachim kommenteret det her? Forholdt sig til det på nogen som helst måde, hvad man har lagt mærke til? Det har han ikke, Brian. Men jeg er lige nu i Berlin, og på søndag drager jeg til Paris, og jeg håber da på en eller anden måde i næste uge, hvor kronprinsesse Mary og kronprins Frederik og måske Joachim og Marie, hvem ved, vil deltage i et erhvervsfremstød i Paris. Ah. Jeg tror, der er en mulighed for, at de måske kunne være samlet der. Der kunne det da være interessant at spørge Joachim om. Jeg ved ikke, om jeg gør mig nogle store forholdninger. Det skal du gøre. Det kan du godt. Det er sgu i orden. Ja. Der er også simpelthen, at han har taget appanagen med og alle mulige ting, som også er noget nyt. Det kan han godt klare, du stiller det spørgsmål, Jacob. Og du er altid så hyggelig. Jeg er glad for, du synes, Brian. Du er mega høflig altid. Jeg tænker, uanset hvad, så en del af det, der også kom frem i går, der kom frem, at Mary var lige forstander, og det var faktisk også, at prins Joachims appanage stiger yderligere 100.000 kroner fra 3,7 millioner til 3,8 millioner. Det var en nyhed, Jacob. Der er nyheder nu.